Piszą do mnie, pytają coś, co robisz, hejka, siemaneczko. Może gdzieś skoczymy coś, jakaś imprezka, może potem wpadniemy do ciebie. Kurwa, nie mam czasu, zarobiony jestem, rozumiesz? Ja robię rap, ja mam plany. Życie zrobiło mi flip. Byłem dziś w Łodzi, chodziło o klip. Dla mnie to fit, dla ciebie bardziej kto z kim. I pisze mi milf, milf, tak, pisze mi milf. Czy mam ochotę na bara, bara? Najlepiej zaraz, bo mam parę chwil. Totalny chill jest, czuję wanilię w tym. Poczekaj milfie, teraz nie mogę, bo muszę nagrywać ten styl. Totalny chill, ustalmy, że jutro podbijam. Wyjątek to jutro, bo full mam termina, co w piątek mam deal'a. Ta, kurwa, to jutro jest deadline. Ta jedna chwila i żegnam. To drugi check-in do tej samej rzeki. Tym razem się przepłynąć na drugi brzeg dam. Raz mówi przerwa. Chwila, jak smoothie cierpka jest ta chwila. To pora zamówić cierpa. Żegnam się i rozpływam. Czas płynie, płynie, ty wyje, wyjebane masz. Wyje, wyjebane masz. W nosie płynie czas. Czas płynie, płynie, a ty wyje, wyjebane masz. Wyje, wyjebane masz, wyjebane masz. Czas płynie, płynie, a ty wyje, wyjebane masz. Wyje, wyjebane masz, w nosie płynie czas. Czas płynie, płynie, a ty wyje, wyjebane masz. Wyje, wyjebane masz, wyjebane masz. W przyszłym tygodniu to w planach mam podium, dwa klipy mam. Klipy mam. Liczę na odbiór, bo dwa hity w ogniu, brak lipy mam. Potem spierdalam stąd walpy, wyjazd na narty. Sprzyja będziemy brać skalpy. Przyjazd, muzyka i wino i karty. Lity plan, ogarnię. Samolotem, samolotem. Parę dni potem ląduję we Wrocku. Tu rozjebuję i nie skoliocku. Za trochę klocku, za trochę klocku. I do oporu, ładuję moc tu. Miasto stu mostów, dzień potem Toruń. Lubię klasycznie rozjebać po prostu. O, się potem doły. Podjadę na selfie do riady. Zerknij na mój Instagram. Fame na Insta się kręci. Wjebana piłka jest, bit sam plus. Bit w sam raz. Choć banda baranów tu nic nie ogarnia. Nazwą mnie potem podrywą ze Stanów. To kwestia czasu, jak zaczną zwolniać. Kupię sobie parę Jordanów dla spanu. Kompletnie bez planu, bo mam wolny weekend. Jak będą się pytać na bibie, czy wódkę, czy łychę, to my wolny łychę. O, łychę całe. Ty, NW, ja, słychać całe. W takich momentach to mam taki power, że sam bym przekrzyczał muzykę. Kończy się week, zaczyna tydzień. Widzisz, że nagram coś bęgru. Życie to życie, raz szybciej, raz wolniej. Spokojnie pobujam się furią po centrum. To samo przyjdzie, przestań do Miami. Uspokajam ich. Na razie to ziomek trzym się. Spadam z kumplami do Miami. Miami, Miami, Miami. Odpierdala mi. Lecę tam foto, jedno foto. Jedno, jedno foto. Jedno, jedno foto. To jest jedno oto. Lecę jedno, jedno foto. Jedno foto, jedno, jedno foto. Jedno, o. Czas płynie, płynie, ty wyje, wyjebane masz. Wyje, wyjebane masz. W nosie płynie czas. Czas płynie.